ที่แตกต่างกันของพระอรหันต์วิธีทางดำเนินจิตนี่ก็มีละเอียดมีหยาบกว่ากันพระอรหันต์บางท่านบำเพ็ญสมถะมาจนกระทั่งจิตสงบละเอียดแล้วจึงมาเจริญวิปัสสนาแต่บางท่านเจริญวิปัสสนาล้วนๆพวกเจริญวิปัสสนาล้วนๆนี่จิตไม่สงบละเอียดลึกซึ้งอาจจะเพียงแต่ว่าฝึกสติให้รู้อยู่กับเรื่องชีวิตประจำวันตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดกินโอกาสที่จิตจะเข้าฌานลึกๆไม่มีเพราะความสำเร็จอรหันต์นี่ตอนที่จิตอยู่ในสมาธิลึกๆไม่สำเร็จจะสำเร็จเมื่อจิตถอนออกมาอยู่ตื้นสมาธิขั้นคณิกะสมาธิหรืออุปจาระสมาธิเช่นอย่างพระอานนท์บำเพ็ญเพียรมาจนกระทั่งหนักหนาจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยพอมานึกว่าเราเหน็ดเหนื่อยเต็มที่แล้วจะพักผ่อนเสียหน่อยพอเอนกายลงไปครึ่งนอนครึ่งนั่งไม่ได้ตั้งใจจะกำหนดจิตเข้าสมาธิเลยพอจิตแวบไปนิดหนึ่งขณะจิตเดียวเท่านั้นได้สำเร็จพระอรหันต์เพราะฉะนั้นภูมิจิตภูมิใจภูมิญาณภูมิฌานอะไรต่างๆนี่จึงได้แตกต่างกันบางท่านก็สำเร็จวิชา3บางท่านก็สำเร็จปฏิสัมภิทา4บางท่านก็สำเร็จอิทธิฤทธิ์6หรืออภิญญา6อะไรทำนองนั้นแต่ส่วนใหญ่พระอรหันต์ทั้งหลายนี่จะสำเร็จได้เป็นบางอย่างเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้านี่สำเร็จได้หมดทุกอย่างปฏิสัมภิทา4วิชา3แล้วก็วิชา8อภิญญา6นี่พระพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบแต่พระอรหันต์สำเร็จได้เป็นบางอย่าง